Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. train that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of coals and flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or to see you bend up. I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price that lives in vain. Creating new divide to tempt you. You've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. You got to tolerate some of those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. This is a tale of two situations. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain till someone stole my name. You got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't. Na moim horyzoncie, no tu je pust. No tu je pust. Co w ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze ode mnie wprost na ciebie. Czuję jak faluje i wpuszczam ci pod skórę. Namiętnie transferuję wszystko to, co czuję. Płonę, płonę. Dzisiaj patrzą na mnie, ale twoje oczy kradną więcej i znacząco bardziej. Nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję jak falę. Ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czuję. Czy ty słyszysz mnie? płonę dzisiaj. Czy ty słyszysz mnie? Ja cała płonę, cała płonę. Gdybyś tylko chciał, gasuję w tobie wodę, wodę. Zmieniam wodę w ogień dzisiaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And my fingers scratch at my head before my mind can get to Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bajecznie uwielbiam cały świat.